بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، کرم جن کا سب ہی پہ عام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ ہے حسن حسین نبی کے پھول، انہیں سونگتے تھے میرے رسول، ہے علی پہ در تو ہے مابطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ہوئی جن پہ رحمت حق نزول، ہوا شاد جن سے دل ملول، بلو ان کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم جن کا سب ہی پہ عام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اس کے ساتھ ہی عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ ٹرانسمیشن کے دوران ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں، کوئی غلطی کوئی صحف تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں۔ کوئی بات دل پہ گرہ گزری ہو تو آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ ایک دوسرے سے معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد آپ علامہ رشید ترابی کی مجلس دیکھ سکیں گے اور پھر علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کی شام غریبہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، دعاؤں کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔